To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 grudnia, minęła 9. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wspólnie do wigilijnego stołu zasiądą dzisiaj Polacy. O znaczeniu dzisiejszego wieczoru powiemy na początek. Później największa w Polsce wigilia pod jednym dachem organizowana jest w Poznaniu dla potrzebujących. Na koniec sprawdzimy pogodę na najbliższe dni. Wieczorem Polacy zasiądą wspólnie do stołu. Dzisiaj 24 grudnia, czyli Wigilia Bożego Narodzenia. W tradycji chrześcijańskiej to czas oczekiwania na narodziny Jezusa. Boże Narodzenie w Polsce jest obchodzone niezwykle uroczyście. Dotyczy to także Wigilii, która łączy się z uroczystą kolacją. Sama nazwa pochodzi od łacińskiego słowa vigilare, oznaczającego czuwanie, tłumaczy ksiądz Grzegorz Chojnacki. Jeśli chodzi o świat chrześcijański, to wszelkie uroczystości mają tak zwaną Wigilię. Niedziela też ma swoją Wigilię, to jest sobotni wieczór. Z tradycji żydowskiej świętowanie rozpoczynało się już wieczór poprzedzający tę uroczystość. I to jakby weszło do kanonu chrześcijańskiego, także my Wigilię obchodzimy przed wszystkimi uroczystościami, zwłaszcza przed Bożym Narodzeniem, czy też przed Wielkanocą na przykład. Wieczorem Polacy podzielą się opłatkiem na znak zgody i pojednania. Według tradycji przy stole ma być jedno miejsce wolne dla niespodziewanego gościa. Z kolei pod obrusem powinno znaleźć się siano symbolizujące ubóstwo, w jakim narodził się Chrystus. O północy wierni idą na pasterkę, czyli pierwszą mszę Bożego Narodzenia. A teraz największa w Polsce Wigilia pod jednym dachem dla ubogich rusza o 11, a organizuje ją Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Przy 29 stołach zasiąść ma ponad 1500 bezdomnych, potrzebujących i samotnych ludzi. Zapraszamy wszystkich, zachęca dyrektor poznańskiej Caritas ksiądz Marcin Janecki. Oczywiście ma to być tradycyjna Wigilia, tak jak w naszych domach siadamy do stołu, gdzie przygotowane są potrawy, tak samo i tutaj. Chcemy, aby wszyscy nasi goście mogli przeżyć ten czas we wspólnocie najpierw poprzez jej modlitwę, składanie życzeń, łamanie się opłatkiem, przez spożycie wieczerzy wigilijnej i otrzymane prezenty. Chcemy ten czas jak najbardziej wypełnić im świątecznie. Modlitwę podczas Wigilii poprowadzi metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki. Wszyscy dostaną paczki z jedzeniem i środkami czystości. W wielu domach stoją już zapewne przystrojone choinki, a na nich bombki, łańcuchy i inne ozdoby. Dawniej to wszystko trzeba było zrobić samemu. W niektórych domach ozdoby tworzyło się z opłatka i nazywano je światami. Tradycję ich wykonywania kultywuje pani Ewa Mitowska ze Sterdyni na Podlasiu. Ozdoby z opłatka powinno się wykonywać po wieczerzy wigilijnej. Gdy podzielono się opłatkiem z domownikami białym, ze zwierzętami po wieczerzy kolorowym, siadano przy stole, czekając na pasterkę, robiono ozdoby z opłatka. Najczęściej w formie kuli, które obrazowały kulę ziemską, którą Pan Jezus trzymał w dłoni. Kółka wycinamy. W tej chwili przy pomocy takiej matrycy robimy ząbki przy pomocy nożyczek, a dawniej używano szklanki i A dzisiaj pani Ewa z opłatka wykonuje głównie różne figurki, choinki, aniołki czy mikołajki. To była dobra strona świąt, teraz ta gorsza, czyli pogoda. Dzisiaj jak na zimę będzie ciepło, ale też deszczowo. Synoptycy ostrzegają też przed silnym wiatrem. Sylwia Białek zebrała ważne wiadomości pogodowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i północnej części podlaskiego, a także małopolskiego i podkarpackiego. W tych rejonach wiatr wiejący z zachodu może osiągać prędkość do 45 km na godzinę z porywami do 100 km na godzinę. W pozostałych rejonach obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, mówi synoptyk Grażyna Dąbrowska. Ale z upływem dnia wiatr będzie słaby. Ciepło, nadal 6 stopni na północnym wschodzie, do 10 na południowym zachodzie. Pierwszy i drugi dzień świąt pogodnie, w niektórych miejscach wyjrzy nawet słońce. Na południu kraju, tam nic nie powinno padać, wystąpią przejaśnienia, wyjrzy słoneczko, ciepło się jeszcze utrzyma, jeszcze tam lokalnie do 9 stopni będzie. Natomiast troszkę gorsza sytuacja jest na północy kraju, tutaj więcej chmur. Ochłodzenia możemy się spodziewać na koniec przyszłego tygodnia. Sylwia Białek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O pogodzie było już sporo, to teraz jeszcze tylko krótko o aktualnych temperaturach. W Zakopanem teraz 5 stopni i tam jest na razie najchłodniej. W Krakowie 7, w Lublinie, Łodzi, Zielonej Górze, Toruniu, Szczecinie i Białymstoku 8, a w Suwałkach 6, z kolei w Gdańsku 9. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. kupując zestaw dla graczy 4 w 1 Genesis Cobalt 300. Słuchawki, klawiatura, myszka i podkładka gamingowa za 169 zł. Oszczędzasz 30 zł. Więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Na twojej drodze nie stanie już nic. Tylko teraz wybrane modele Land Rover dostępne w spektakularnej ofercie wyprzedaży rocznika 2017. Tańsze o wartość podatku VAT. Najbardziej wszechstronny kompaktowy SUV klasy premium. Land Rover Discovery Sport oraz ikona designu. Miejski luksusowy SUV Range Rover Evoque teraz tańsze o wartość podatku VAT. Spiesz się. Liczba samochodów ograniczona. Więcej informacji na landrover.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dziś pada śnieg, puszysty śnieg. I świat znowu taki piękny, taki biały, czysty, wdzięczny. Pada śnieg. Pada sobie gdzieś na daszek, tam przycupnął mały ptaszek. Mrozek złapał też niewielki, porobiły się sopelki. Pada śnieg, puszysty śnieg. Lecz to tylko są marzenia, nic za oknem się nie zmienia. Tak by się chciało, by było biało, by świat znowu zauroczył i nikogo nie przeoczył. Zaspał ładnie nas przytłoczył i drogowców by zaskoczył. Tylko śnieg. No gdzie ten śnieg? Kolejna zima, a śniegu nie ma. Za oknem szaro, buro i ponuro. Nie, to nie maj. A w głowie sanki, śnieżki, narty, żarty. A baju, baju, baj, baju, baj, baju, baj. Baju, baj, baju, baj, baju, baj. Baju, baju, baj, baju, baj. Aż tu nagle pada śnieg, puszysty śnieg. I tak pada, że się boję, że jak dłużej tu postoję, to po chwili, proszę pana, będę cała zasypana. Dzień dobry, witamy w Ranku Poranku. To jest taka absolutnie wyjątkowa, o ile nie najbardziej wyjątkowa audycja w całym naszym roku. Roku. Więc odświętnie witam was, dziewczynki, także. Dzień dobry, jest z nami Marta. Tak. Jest z nami Tereska. Dzień dobry. Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stoparczyk, Grzegorz Leczkowski. Witamy serdecznie. I co teraz robimy? Zagadka. Tak? Tak na dobry początek od razu? Tak. A panie gotowe? Tak. No to skoro tak, to uwaga, zamieniamy się w... Słuch. Bohaterki naszej zagadki żyją od kilkudziesięciu milionów do setek miliardów lat. No to nie będzie wiewiórka. To nie będzie wiewiórka. Mrówki mogą być, bo ich jest dużo, no, ale nie żyją tak długo. O, właśnie. Bo bardzo często są rozdeptywane zresztą. A, niestety, trzeba bardzo uważać i patrzeć. Marto, jesteś gimnastyczką, prawda? No. I jak szybko potrafisz się kręcić wokół własnej osi? Nie wiem, ale moja koleżanka umie tak bardzo szybko. No, a bohaterki naszej zagadki potrafią to robić w tempie przekraczającym 200 km na sekundę. No to przepraszam, ale człowiek tak nie umie. No, bardzo słuszna uwaga. Więc baletnica to nie. To nie jest baletnica. Tak wirują, w takim tempie. Ta, która nazywa się Bernarda, bo one mają swoje nazwy, niektóre imiona, zbliża się do nas z szybkością 140 km na godzinę. Meteoryty? Jedna z nich ma bardzo, ale to bardzo długą nazwę. Uwaga, bierzemy głęboki wdech. Jeszcze głębszy. I próbujemy. Surnar kabis ahutu. To po arabsku? Surnar kabis ashutu. No mam nadzieję, że dobrze. A po polsku brzmi to tak. Pod południowym rogiem byka. Pod południowym rogiem byka. Jak to sama? Proszę? Pod południowym rogiem byka. Brawo. Pod południowym rogiem byka. Też dobrze. A dlaczego akurat południowym, a nie lewym albo prawym? No bo taką ma nazwę. A dlaczego masz na imię Teresa? Bo tak mi rodzice dali. A no widzisz. Najcieplejsze z nich są niebieskie, a najchłodniejsze czerwone. Gwiazdy! Gwiazdy! Jak to gwiazdy? Są niebieskie i czerwone? Tak, bo w ogóle to one są takimi kulkami. No co pani mi opowiadała. I to są gwiazdy. Nie masz wątpliwości? Nie. No, to posłuchaj dalej. Każda oznaczona jest literami greckiego alfabetu. No. Najjaśniejsza oznaczona jest znakiem alfa, a te ciemniejsze znakiem beta. A te czerwone mają temperaturę sięgającą 2800 stopni Celsjusza. A może to słoneczko i gwiazdki? Największe z nich są tak wielkie, że światło potrzebuje ponad godzinę, aby przelecieć przez nie na wylot. Dobrze? Oj, duże. No, duże, ale nie co. One do nas, wiecie co robią? Nie. Mrugają. To gwiazdy. Ale tak naprawdę wydaje nam się, że mrugają. No to gwiazdy. Mogą być gwiazdy. A kiedy nadchodzi wigilijny czas, czyli już za kilka godzin, czyli jest jedna. Wypatrujemy, ta konkretna jest jedna, to wtedy wypatrujemy... Gwiazdy betlejemskie. Mhm. No to... Nawet jest taka piosenka. Jaka? Świeć gwiazdeczko mała świeć. Mhm. Świeć gwiazdeczko mała świeć, do Jezusa prowadź mnie. To jest akurat kolęda. A macie jakiś refren? Bardzo ładnie. Dalej było coś? Tak, ja nie kojarzę. Chyba zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się. No, ale ten początek był bardzo ładny. No dobrze, to po takim muzycznym wstępie niech padnie odpowiedź. Tereska stawia na... Może jedna gwiazda. Nie mrówka? Na pewno? Nie. Marta? Gwiazdy i słońce. No musisz wybrać. No przecież słońce to... Gwiazdy! No. Dobrze, no to posłuchajmy, co do powiedzenia ma na ten temat pan Mieczysław Gajda. One pojawiają się tylko nocą, złociście i jasno na niebie migocą. No to teraz możemy podać tylko i wyłącznie co takiego? Numer telefonu. No to podajmy. Uwaga! 22,7 trójek. Dzwońcie. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, wydawca serii gier planszowych dla dzieci i dorosłych, Activity i Tic Tac Boom oraz klocków Bioblo. Rok kolęda, gore gwiazda Jezusowi. A teraz, co teraz się zadzieje u nas? Będą odpowiadać. Dodzwonił się do nas pan Jan z Warszawy. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Janku, to posłuchajmy wspólnie raz jeszcze naszej zagadki, a potem odpowiesz na wszystkie nasze pytania. One pojawiają się tylko nocą, złociście i jasno na niebie migocą. Gwiazda. A jesteś tak do końca pewien tego, co mówisz? Tak. No, to najważniejsze. Dziewczynki, jak nagrodzimy pana Jana? Fanfarami. Tak? Proszę bardzo. Janku? Tak? A kiedy będziesz wyglądał tej pierwszej gwiazdki? Około 16. Tak, około 16. I na co najbardziej czekasz dzisiaj? Że przyjedzie cała rodzina. Powiedziałeś najpiękniej jak można, że czekasz najbardziej na rodzinę. To niech te święta będą jakie, dziewczynki? Rodzinne i bardzo przyjemne. I żeby tak blisko wam było do siebie. Co to znaczy? Że człowiekowi do człowieka jest blisko. Żeby nikt się nie kłócił. Tak. No i żeby byli blisko, a żeby im nie było smutno, to mogą się przytulić do kogoś. Pięknie. Żebyście się dużo dzisiaj przy wigilijnym stole przytulali. Janku? Tak? Dziękuję bardzo. Wesołych świąt. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, wydawca serii gier planszowych dla dzieci i dorosłych, Activity i Tic Tac Boom oraz klocków Bioblo. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No to będą takie wigilijne poczytajki czy Tadełka. I wiecie, koło mojego łóżka przez kilka ostatnich miesięcy leżała taka wielka księga. Widzicie? Ogromna? Wow. Wow. Tak, duża, całkiem. I zastanawiałam się, kiedy nadejdzie czas, aby móc o niej powiedzieć. Bo to jest taka książka, której nie może każdy wziąć do ręki. Nie może jej kupić. Ale to jest taka książka, która niesie piękne przesłanie. Wiecie, co to znaczy? Nie, niezbyt. Pięknie opowiada o najważniejszych rzeczach. Tak ładnie jak ty, Marto, powiedziałaś o tym przytulaniu. Tak jak pięknie Janek powiedział, że najbardziej to on czeka dzisiaj na swoją rodzinę. To jest książka pod tytułem Korzenie siekierek. A siekierki w Warszawie to jest taka... Siekierka. No to jest siekierka, taka część, to jest siekierka. Niewielka część miasta. I wyobraźcie sobie, że kiedyś tam na tych siekierkach... W pewnym warsztacie były przechowywane dorożki. Dorożki? Dorożki. A to takie, gdzie są konie, no i tam się jedzie. Tak no. Jest. I tam powstał Dom Kultury Dorożkarnia. I ludzie stwierdzili, że będą zbierali historię o tym miejscu i docierali do różnych osób, które tam mieszkają od wielu, wielu lat, do legend, do historii. I stał się cud. Powstała książka, która jednoczy wszystkich ludzi, którzy mieszkają na tych siekierkach. Są piękne zdjęcia z początku zeszłego wieku na przykład. Są bardzo ciekawe legendy, są wzruszające opowieści. I nagle się okazało, że wokół tej książki wiele osób się pojawiło. I to trochę mi się skojarzyło z tym stołem wigilijnym, kiedy my wszyscy, no tak. Prawda, no gromadzimy tak, się. No tak, bo jest dużo osób, o czymś tak, rozmawiają. No, tak. Taki jakby smak, taki wigilijna książka o smaku. Tak, o smaku duszy można by powiedzieć, no, nawet tak. O tęsknocie, prawda? I pomyślałam sobie, że każdy z nas żyje gdzieś w jakiejś części większej bądź mniejszej miasta, może gdzieś na wsi. I pięknie byłoby, gdyby ludzie mieli takie swoje książki, które jednoczą, tak? Tak. Tak można powiedzieć? Tak, są dzwonki. Tak, i pomyślałam sobie właśnie, że o korzeniach siekierek powiem. Oni poszli dalej. Oni jeszcze wymyślili grę planszową. Grę planszową? I teraz całymi rodzinami siedzą i grają w grę pod tytułem Korzenie siekierek. Piękny pomysł? Mhm. Tak. No tak mi się wydawało, że ten pomysł Korzenie jest siekierek. Bardzo ładny. A, pewnie te trzymadełka albo kawałek od siekierek. A gdzie ty mieszkasz, Marto? W jakiej części Warszawy? Żoliborz? Tak. No to mogłyby być korzenie Żoliborza. A Tereska? Ochota. Korzenie Ochoty. Ja na Sadybie mieszkam. Korzenie Sadyby. Korzenie Krakowa, nie wiem, Poznania. Korzenie razie... Ochoty. Czyli chcą, mają ochotę na korzenie. Na marcheczkę. Ej, tak. No dobrze. Zobaczcie, co ja jeszcze przyniosłam do zagadkowego studia. Różne dużo. Inne książki. Ale popatrzcie. Najlepsza zupa na świecie. Jaka to jest najlepsza zupa na świecie? Rosół. Barsz czerwony, ja bardzo lubię. Ale z uszkami. Ale wiecie, historia jest o tym, że jest zadymka śnieżna. Zobaczcie, jakie piękne ilustracje. Cały biały z drzewkami. I do żółwia wędruje królik. I pyta się puk, puk, puk, puk, czy ja mogę zamieszkać u ciebie na chwilę, póki ta zadymka śnieżna się nie skończy. I potem w ten sam sposób dociera tutaj, zobaczcie, jeleń. I dociera potem lis, kroją cebulę, jakąś tam marchewkę i do tej wody wrzucają. I nagle okazuje się, że ta zupa, którą przygotowali wspólnymi siłami, te wszystkie postaci, te wszystkie zwierzęta leśne, że ta zupa jest najpyszniejsza na świecie. Wiecie dlaczego? Nie. Bo była zrobiona z miłością. bo była zrobiona z miłością. W naszym studiu już za moment pojawi się ktoś, kto gotuje z miłością i o tym gotowaniu nam opowie. Ale ja powiem jeszcze tylko tyle, że najlepsza zupa na świecie autorstwa Susan Isern i Mar Ferrero. Serdecznie polecamy. No i z tyłu ma różne warzywka. No tak, bo te ilustracje są niezwykle ciekawe, malownicze. Ma pokrojoną malownicze. Marchewkę. O, mieszaczka. Aha. O, jak ten las pięknie wygląda, baśniowo. Tak, ten domek dokładnie. I ten domek taki oświetlony, a na drzwiach, na samym środku ma... Serduszko. Pewnie do patrzenia do środka. Wigilijny czas. Jeszcze chciałabym wam powiedzieć o książce, o, może ta, David Elmont, opowieść Angelino Brownie, ilustracje Alex Smith. To jest historia o tym, że pewien zmęczony życiem człowiek. Taki chodzi znużony. O taki. Taki z okrapłymi ramionami, cały czas smutny. Ma głowę w dół. Niekoniecznie, bo by mógł wpaść pod samochód, jakby tak szedł z głową. No, to jest akurat człowiek, który prowadzi autobus, jest kierowcą. I zabiera pasażerów. I jest tak zmęczony i znudzony tą pracą, że ma wszystkiego... Dość. I w pewnym momencie na sercu, na kieszeni coś zaczyna drgać, coś zaczyna się poruszać. Aniołek? Mhm. I z jego kieszeni wyskakuje aniołek. Nie powiem wam, w jakich okolicznościach co się dzieje. No, jak się domyślacie, ten aniołek zmienia całe jego życie. No, a dzisiaj jest taki czas i taki dzień, że całe nasze życie może się zmienić. No. Mhm. Polecam serdecznie tę książkę. I jeszcze wybierzemy z tych wszystkich... O! Taką wielką? No, taką grubą. List do króla. Tonke Dragt. Jest to klasyka europejskiej literatury dziecięcej. Jest to powieść rycerska, która została uznana za najlepszą holenderską książkę młodzieżową drugiej połowy XX wieku. Mało tego, doczekała się ekranizacji i stała się światowym bestsellerem. No i jest to historia o chłopcu o imieniu Thury, który został pasowany na rycerza. No jak to rycerz musi przejść poważną próbę. Więcej nie powiem, ale ta jego historia mrozi krew w żyłach, trzyma w napięciu. No i myślę, że trudno w ogóle ją odłożyć, bo jak to się mówi, wciąga z kopytami. A dla równowagi, dla nieco młodszych słuchaczy, poczytajek czy tadełek, Bruce Cameron, psiego najlepszego, czyli był sobie pies na święta. Wiecie, jak zwierzę może zmienić rodzinę? Tak, tak. Bo na Wigilię psy gadają i zwierzaki, więc może coś powiedzieć na jej. No, czekamy na tą północ, prawda? Co one nam powiedzą? No. A pojawiło się zwierzę w waszym domu kiedyś? Tak, nie. Ja mam chomika. A mi rodzice mówią, że dopóki mieszkamy w bloku, to nie mogę. No ja adoptowałam ponad rok temu pewną śliczną sunię. I powiem wam, że to jest taka miłość psia, ogromna. Wierna i wspaniała, że naprawdę warto, aby każdy tej miłości mógł doświadczyć. I ta książka jest o tym, o psiej miłości i o tym, jak ta psia miłość zmienia dom. Serdecznie polecam. I witam w naszym zagadkowym studiu Katię Roman-Trzaskę. Dzień dobry. Dzień dobry. No to jest ta pani, która świetnie się zna na kulinariach. I dużo jem. I w ogóle nie wyglądam. No. No i opowie nam, mam nadzieję, o jakiejś takiej ukochanej książce dzieciństwa, Katiu. Opowiem o ukochanej książce dzieciństwa moich dzieci, jeżeli mogę, bo to jest książka, w której ja się też zakochałam. I nazywa się Cudowna podróż Edwarda Tulana. Napisała ją Kate DiCamillo. I to jest opowieść o króliku, który mieszkał z dziewczynką, która miała na imię Abeline. I ona go bardzo kochała. I uważała, że on jest najwspanialszym, najpiękniejszym, najmądrzejszym królikiem świata. Niestety ten królik kiedyś w trakcie podróży wypadł jej za burtę. A to był królik, który był tak próżny i tak pewny siebie i myślał, że naprawdę jest najlepszy na całym świecie. I jak wypadł za burtę, to trafił w ręce różnych ludzi. I biednych, i bogatych, i zdrowych, i chorych, i dzieci, i dorosłych, i starszych. Nie mogę więcej powiedzieć, ale to jest jedna z najpiękniejszych książek, jakie w życiu przeczytałam. Wtedy jeszcze czytałam ją moim dzieciom. Mam nadzieję, że ten królik wiele się nauczył. I mam nadzieję, że zasłużył sobie na to, żeby odwiedził go w końcu święty Mikołaj. Ale kto to jest ten święty Mikołaj? Miły pan, który może roznosić prezenty. I choroby, jak jest chory. Panuje drypa. Mówiono w radiu u babci Iwonki. Kiedyś byłem maluchem i przyszedł Mikołaj i był udany. Proszę pani, a ja raz nie spałem całą noc w Wigilię i zobaczyłem świętego Mikołaja na własnych oczach. O Mikołaju nasz, kiedy przyjdziesz znów do nas, wszystkie dzieci wyczekują cię, kiedy w grudniu jak bardzo już tęsknię za tobą. Obiecałam też przed tą być. Każdej nocy śniem o twych renifelach i sania, w których siedzi właśnie ty. O Mikołaju nasz, kiedy przyjdziesz znów do nas, wszystkie dzieci w grudniu u nas jawi się. O Mikołaju nasz, kiedy przyjdziesz znów do nas, wszystkie dzieci wyczekują cię, kiedy w grudniu. Natalii Sofii Janowski i O Mikołaju nasz. No, jest bardzo ładna. Bardzo ładna. Mnie też się bardzo, bardzo podoba. A w naszym studiu Katia Roman-Trzaska ze swoją opowieścią kulinarną. Kulinarnie to chciałam się spytać, czy dziewczynki zrobiłyście dużo pierników w tym roku? Tak. My jeszcze nie. No to ja wam powiem, że tak, zrobiliśmy pierwsze pierniki w grudniu, miały być na święta, już ich nie ma. Potem znowu zrobiliśmy pierniki, miały być na święta, już ich nie ma. Po raz trzeci to było to samo. Dlatego my jeszcze dzisiaj będziemy robili pierniki, żeby były na wieczór. Pierniki to jest takie ciekawe ciasto, bo dzisiaj możemy je robić codziennie właściwie, bo wszędzie, w każdym sklepie są przyprawy. Ale nie zawsze tak było. Na święta się robiło zawsze specjalne potrawy. I nieważne, gdzie jesteśmy na świecie, to potrawy świąteczne są wyjątkowe. I w Polsce takimi wyjątkowymi potrawami były ciasta, bo do nich trzeba było dużo włożyć czego? Pracy. Pracy oczywiście, ale też, co jest takie pachnące? Taki jakby kwiatek. Niektóre dzieci mówią gwoździk. Gwoździk. Gwoździk. Gwoździki. Czyli w ogóle przyprawy. Są też takie jakby przyprawy, takie jakby kwiatki. Anyż. Gwiazdka anyżu. Pewnie o tym mówisz. Tak. I jeszcze można dodać do pierników cynamon. Można. Przyprawy były tak drogocenne jak złoto. Kiedyś można było płacić pieprzem, a nie złotem. Tak. I do pierników dodawano bardzo dużo przypraw. To był anyż. To były goździki, na które niektórzy mówią gwoździki. Ale goździki mogą być też do herbaty. Mogą. I to jest taka przyprawa. Goździki, gałka muszkatołowa, ziele angielskie, imbir, cynamon i dużo pieprzu. Pieprzu. Bo piernik pochodzi od słowa pierny, czyli pieprzny. Więc pierniki mają mieć taki pieprzny smak. Katiu, a skąd ten pieprz się u nas wziął w ogóle? Pieprz przypływał do nas z bardzo dalekich krajów. W ogóle przyprawy przywozili do nas kupcy arabscy, ale też kupcy żydowscy. I pieprz był inwestycją. Czyli mogło się płacić złotem i pieprzem. Można było też płacić pieprzem. Fajnie. I solą. I solą. Dzisiaj możemy kupić pieprz w każdym sklepie, ale kiedyś na święta, czyli wtedy, kiedy to był taki najwspanialszy, najbardziej szczególny czas, im bardziej bogaty dom, tym więcej było przypraw, na przykład w pierniku, ale też w keksie, ale też w makowcu. To są wszystkie ciasta, które są w Polsce od bardzo wielu lat. Ale makowiec, makowca też można na święta. można na święta i robiło ziemakowiec na święta. Przypraw jest dużo. Są w liściach niektóre. Są niektóre ostre, delikatne, takie pieczące. Jak w XV wieku Kolumb wypłynął do Indii, to płynął tam po to, żeby znaleźć przyprawy, przywieźć je do Europy i żeby to Europejczycy mogli kupować przyprawy samodzielnie i taniej. Jak pewnie wiecie, Kolumb nie dopłynął do Indii, tylko dopłynął do... Do Ameryki. Do Ameryki, dokładnie. Więc jest takie powiedzenie, gdzie pieprz rośnie i to oznacza, że to są takie kraje jak Indie, to są takie wyspy jak Wyspy Korzenne, gdzie rośnie i pieprz, i wanilia, i anyż, i cynamon. I wszystkie te przyprawy, jak przyjeżdżały do Europy, to one musiały też się wysuszyć. Więc tak jak pieprz, pewnie widziałyście, może być czerwony, może być zielony. I czarny jest, jak wyschnie. Ja widziałam w innych krajach, mama kupiła takie różne rodzaje. A pamiętasz, w jakim kraju mama kupiła? Chyba w Maroko, w Albanii, czy w jakimś takim. I ten pieprz, tam gdzie mama kupowała, rzeczywiście mogła kupić też w Turcji, bo on też przyjeżdżał do nas z Turcji. Nie, ale przywozili go do nas. Byliśmy. Ale przywozili go do nas Arabowie. Arabowie. Tak samo jest z cynamonem. Cynamon to jest kora drzewa. Naprawdę? Hmm? Tak, to jest kora drzewa i ona jest suszona i mielona. No, ale też są takie w patyczkach i gryźć się ich nie da, prędzej zęby się połamią. Nie można je gryźć, trzeba je wrzucić w całości do potrawy, a potem wyjąć. Czyli gotujemy razem z laską cynamonu, a wyjmujemy i nie jemy nigdy tego oczywiście. Więc przyprawy to są czasem nasiona, a czasem, tak jak w przypadku cynamonu, kora. No to jak dzisiaj będziemy robili na przykład te pierniki... No to warto przypomnieć sobie twoją opowieść, Kaciu, i to, jak niesamowicie drogocenny był kiedyś pieprz, bo być może parę ziarenek pieprzu znajdzie się w cieście piernikowym. No a potem co robimy z tymi piernikami? No jemy, albo mieszamy na choinkę. Nie, najpierw ozdabiamy i można to zrobić w piernikach przed pieczeniem dziurkę, żeby powiesić. A na mojej choince już pierniki wiszą i pięknie wyglądają. Tylko muszę pilnować, żeby nikt ich nie zjadł, wiecie? To znaczy teraz już tak, bo wcześniej nie widzieliśmy. Zielone gałązki, a na każde dziecka stroiko z bibułki stoi choineczka. Gdy zasiecie dziecka, mięcie gałązkami, wesołą kolędę przy niej zaśpiewamy. Ej, kolęda, kolęda. Natalii Sofijanowski i choinka w naszym studiu. Katia Romantrzaska, która swoje święta, pierwsze w życiu święta spędziła za wielką wodą w Stanach Zjednoczonych, w Filadelfii. Cóż to były za święta, Kaciu? Bardzo piękne święta, bo jest szalenie kolorowo, jest mnóstwo świątecznej muzyki. Choinka jest dekorowana dosyć wcześnie, bo już na początku grudnia. Nie tylko w sklepach są choinki, ale wszędzie są choinki. Jest też mnóstwo przyjęć świątecznych i na tych przyjęciach się bardzo dużo śpiewa. I to jest zupełnie oczywiste, że w każdy weekend ktoś w domu robi jakieś przyjęcie świąteczne, więc ten okres świąteczny trwa długo. Nie ma wigilii w amerykańskich domach, chyba że pochodzi się na przykład z Europy, tam gdzie jest tradycja wigilii, przede wszystkim z Polski. I dla nas najważniejszy był opłatek. I ten opłatek, to było bardzo dawno temu, ale on jeszcze wtedy, nie można go było kupić w Ameryce, więc przysyłała nam go rodzina w kopertach i przychodził taki list mniej więcej w połowie grudnia i wszyscy trzymaliśmy kciuki, żeby poczta zdążyła, tak żeby ten opłatek był na stole. I to, co było u nas inne niż u moich przyjaciół, to było to, że ja mogłam otwierać prezenty w Wigilię. A wszyscy moi znajomi piekli tego wieczoru ciasteczka i je wykładali dla Mikołaja, który przychodził w nocy. Jak dzieci amerykańskie wstają, to mleko zostawione dla Mikołaja i te ciastka oczywiście są wszystkie zjedzone. Czy są zjedzone przez świętego Mikołaja, czy przez renifery, nie wiadomo do końca. Czy przez rodziców. Nie mogę się wypowiadać. Tak, też się może zdarzyć, tak? No. Ale nikt nie złapał ich na gorącym uczynku, prawda? No. Ja nigdy nie widziałam. Jakie bożonarodzeniowe najpyszniejsze desery są podawane, no właśnie, na tych świątecznych stołach? No. No. No, najpyszniejsze desery? Tak. Jakbyś mogła nas poczęstować teraz, ho, ho, słodkościami świątecznymi świata. To byłoby cudownie. Ja uważam, że jedną z najpiękniejszych ciast jest Bûche Noël, który jest we Francji. Wygląda trochę jak nasza babka, tylko jest udekorowana orzechami i bakaliami. Pyszne są też kanoli, które robi się we Włoszech. Przepyszne. One są ze słodkim serkiem mascarpone i też często są z orzeszkami piniowymi. Ja jeszcze znam takie ciasto, które na francuskim się nauczyłam. Nazwy nie kojarzę, ale wygląda jak kora drzewa, bo na Wigilię się do piecyka w starodawnie się wrzucało korę drzewa. No i wtedy zrobili takie zawijane ciasto, na którym mogli stawiać jakieś dekoracje. A to na pamiątkę, prawda? Mhm. Tego, że kiedyś palono właśnie tą korą drzewa, tak. I to rzeczywiście wygląda jak kora drzewa, ale tak. Na szczęście jak kora drzewa nie smakuje. Tylko to dobrze. O smaku całe czekolady. Szczęście. I o smaku świąt. A właśnie, no. Ile potraw na waszym wigilijnym stole znajdzie się dzisiaj? Ja mam stół trochę duży, jak się go rozłoży. Czyli wtedy zmieści się i 12, tak? No. Aha. A ja tam nie wiem, czy 12, bo i nie daję rady zjeść. Ale musi się zmieścić 5 talerzy, widelce i łyski. Jak to 5? Mama, tata, ty, dwóch braci, to jest 5. A ten jeszcze jeden talerz dla kogoś? Nie wiem. Dla zabłąkanego wędrowca? No, ale taka jest tradycja, trzeba go postawić. My zawsze mamy, ale nikt nie przychodzi. No może w końcu przyjdzie. A ja mówiłam babci, żeby postawiła, ale babcia mówiła nie, bo już nie ma miejsca. Ledwo się mieścimy wszyscy, jak jest. Nie, babciu droga, to miejsce musi się dla takiej osoby znaleźć. A dlaczego powinno się znaleźć w ten wigilijny wieczór? Bo ktoś może szukać noclegu albo coś chcieć zjeść, tak jak Maryja i Józef. Naprawdę może szukać. Kto wie, może zapuka do waszych drzwi i wtedy co? Nie ma miejsca? Była stusek bosy, na fujace grał, pasa w górach owcie i w sałace spał. Nagle aniołowie z nieba bieli psyfuny, obudzili go, gdy spał, gdy spał. Obudzili go, gdy spał, gdy spał. Świat na to czeka. był pastuszek bosy, Natalii Sofii Janowski. A wiecie, ja tak pomyślałam sobie, że w tym czasie specjalnym, wigilijnym, chciałabym bardzo zapoznać was z kimś. A z kim? A zaraz się okaże z kim. Bo w tym roku świętym Mikołajem, no wiesz co, nie dał się zaprosić. Ale dały się zaprosić dzieci ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niewidomych w Owińskach. I wizyta w tym ośrodku była w tym roku dla mnie jedną z najważniejszych wizyt w ogóle, jakie przytrafiły mi się w całym moim życiu. Pojechałam tam do nich, aż tak. Spotkałam absolutnie wyjątkowe osoby, bardzo mądre, bardzo ciekawe, mające niezwykle bogaty wewnętrzny swój świat. Aż teraz oczy zamknęła Tereska. Wyobrażasz sobie, jak to jest, kiedy człowiek nie widzi, prawda? Zamknęłaś tylko na moment. A one najczęściej mają te zamknięte oczy swoje od urodzenia. Nie, one mają otwarte, ale i tak nie widzą. Mogą otworzyć, ale najczęściej właśnie je zamykają, ale i tak nie widzą. Dokładnie tak, jak mówisz. Natomiast nie jestem taka pewna, czy tak do końca nie widzą, bo one widzą inaczej. Widzą one dłońmi, rękami. Widzą palcami, widzą sercem. A ponieważ bo w tym one swoim... umieją otworzyć drzwi. Na przykład? Widzę mikrofon palcami. Mhm. W ciemności umieją otworzyć drzwi. Potrafią wiele rzeczy zrobić. Naprawdę w zaskakujący sposób. A ponieważ bardzo dużo myślą, to szybko dojrzewają. Mają bardzo bogaty swój wewnętrzny świat. I pomyślałam, że nie ma lepszego momentu i nie ma lepszego dnia na to, abym zaprosiła ich dzisiaj tutaj. I abyście mogli... Tak, i abyście mogli posłuchać, co ciekawego mają do powiedzenia. Więc najpierw opowie wam o sobie Michał, no a potem wasza rówieśnica Wiktoria. Michale... Ja jestem osobą niewidomą dosłownie od urodzenia. Widzę na okrągło dzień, tylko dzień. Że w ogóle nic się nie zmienia, jest cały czas jasno i widzę taką mgłę i tak jakby pani miała przed sobą kulę dyskotekową, takie niebieski, czerwony, żółty, zielony, pomarańczowy i tak po kolei światła przerzucają się. Ja nie tak zazdroszczę mojej kuzynce, bo ja nie lubię zazdrości, ale tutaj mi się taka zazdrość odzywa minimalna, że no ona widzi i będzie mogła mieć prawo jazdy i samochód. Ja jej tak zazdroszczę, że ja nigdy w życiu nie usiądę za kółko. A czego jeszcze? Tylko to. No nie. Naprawdę? Naprawdę tylko to. Bo czego mam innego zazdrościć? Filmy sobie pooglądam. Jak? Za pomocą audiodeskrypcji we filmach albo dobrych ludzi, którzy usiądą obok mnie i mi poopowiadają. To sobie pooglądam. Ale to chyba nie jest to samo, prawda? To jest to samo albo i nawet więcej, bo u człowieka działa wtedy wyobraźnia. A czego wy, osoby niewidome... możecie doświadczyć, czego my, widzący, nie doświadczymy. O, to jest bardzo ciekawe pytanie. Czyli idę sobie normalnie i na przykład mam brudne ręce. Na przykład kiedyś u mojej cioci jadłem kurczaka, no i mówię, że ja sobie sam trafię do łazienki. Idę, no i użyłem czegoś jakiego. O, słyszała pani tam z tyłu drzwi? Nie. A tą wnękę? Nie. A to wszystko jest słyszalne bardzo wyraźnie. Jak to drzwi? Słychać, tak. A jak ty to wyczuwasz? Ja mogę sobie, o. I nic. I nic? No nie, poczekaj, jeszcze raz. Nie, nic. To jest takie coś bardzo nietypowego właśnie. Bo to jest pan, który praktycznie w ogóle nie kląska. On chodzi i dzwoni kluczami. Ma taki olbrzymi pęk kluczy, no i zaczyna nim podzwaniać. Ma to swój sens. Ma. I pan Heniu dzięki tym kluczom w ogóle, chodząc wszędzie, nie używa białej laski. Nie widzi nic, absolutnie nic? Nic, absolutnie. Ma całkowitą ciemność. Na przykład wymieniał kiedyś koła w samochodzie. Jak? Mówi, że to bardzo proste. Bierzesz nalewarek i po prostu odkręcasz śrubokrętami. Robi weka w domu. Kanapki wiosenne. Wychował dwójkę dzieci i żadne ani nie zostało poparzone czy mlekiem, czy czymś. Niczym. Kompletnie. Ale na przykład mam wujka, który jest całkowicie niewidomy, plus do tego ma żonę bardzo słabo widzącą. I również ona praktycznie widzi tyle, co nic, moja ciocia. Wujek nic. No i wychowali razem też dwójkę dzieci. Także da się, tylko trzeba chcieć. Bo jak ja kiedyś powiedziałem jednemu koledze, Janusz, o. Mówię tak, Janusz, weź no tę pościel i ją ściągnij. On mówi, mama przyjdzie, to zrobi. On mówi, że jemu samodzielność jest w ogóle niepotrzebna, ponieważ on będzie informatykiem. Gdyby ktoś powiedział ci, że możesz wybrać jedną rzecz na całym świecie, to byłoby to, że żebyś odzyskał wzrok? Nie. Nie? Nie. Jedyna rzecz, taka naprawdę, to żeby moja siostra została uzdrowiona z nieuleczalnej choroby. To tylko o to. Dlaczego nie ty? Dlatego, że wobec mnie są jakieś inne plany. Dostałem ten krzyż po to, żeby go dźwigać i iść. Bo kto wie, czasami jak będę widział, czy czasami moje życie się nie zmieni na gorsze. Tak szczerze. Kto wie? Najbardziej, czego ja jestem wdzięczny w swoim życiu, to to, że mam kochającą rodzinę. Moi rodzice zrozumieli, że takiego im syna zesłał Bóg i że tak powiem, chcą to przyjąć. I tata mówi, i z tego się cieszę, że nam dał takiego małego krecika. I mówi z takim uśmiechem. Bo kocha. Bo kocha. Nic nie pomoże, ciepło tysiąca lamp i choinek blask. Obcych ulic nic nie pomoże, zimą wełniany szal, po co szal, gdy nie ma kogo tulić. Ile jest warty człowiek bez kochanego człowieka? Tyle co z jednym brzegiem rzeka. Nic nie pomoże, piękny z choinką dom i aniołów w piórach z niej. Kiedy słów zdrowych, wesołych świąt, kiedy świąt nie ma z kim dzielić. Ile jest warty człowiek bez kochanego człowieka? Tyle co z jednym brzegiem rzeka. Aby do kogo było wyciągnąć dłoń z opłatkiem, wystarczy jedna malutka istota, choćby najmniejsza, jedyna. Wystarczy miłość drugiego człowieka, by się kolęda spełniła. Teraz, tak jak obiecałam, pani Marto, pani Teresko, będzie opowieść waszej rówieśniczki, Wiktorii, która ma lat 8. Marta, masz 7? 7. Tak, ty masz, Teresko, 9, dobrze pamiętam? Czyli tak jest pomiędzy wami. No właśnie, tak. 7, niezwykła 8, dziewczynka. 9. Niezwykła dziewczynka ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niewidomych w Owińskach. Wiktoria także nie widzi. I była tak kochana, że wpuściła mnie do swojego świata i pokazała mi, co jest dla niej ważne, o czym marzy, o czym rozmyśla. Także zapraszam do wysłuchania rozmowy z Wiktorią. Moja mama nie cierpi mysy. I ty też? Owszem. Bo są takie, takie szale. A nie lubię szarego koloru. Dlaczego? Bo jest smutny. A który kolor jest wesoły? Niebieski. A ty widziałaś kiedyś niebo? Nie, nigdy go nie mogę dostrzec. A gdybym mogła spełnić twoje każde marzenie, to jakie by to było marzenie? Chciałabym mieć olbrzymią górę cukierków. Tak, chciałabym mieć kota. Ja mówię, mama, żadnych kotów nie, bo nie będę po nie sprzątać. No dobra, niech ci będzie. Mnie to nie. Ale szkoda, co? A w co najbardziej lubisz się bawić? Jestem belkiem i ktoś mnie musi gonić. Jak mnie złapie, to on jest belkiem. Jak to uciekasz? Przecież nie widzisz, prawda? No nie widzę, ale moje lęce to są moje oczy. A jak to jest, jak się widzi rękoma? Super. Wyciągam lęce do przodu i wtedy łatwiej mi się poruszać. I nawet do windy wyciągam lęce, jak idę. Później naciskam guzik, drzwi się same otwierają. Później wsiadam, ale mnie nie przycasną. A chciałabyś gdzieś pojechać? Daleko? Zwiedzać jakieś kraje? Hiszpanię. W jaki sposób człowiek, który nie widzi, może zwiedzać świat? Poznawać odgłosy. A w Hiszpanii jakie są odgłosy? Hiszpańskie. A bywasz smutna? Tak, i to ile razy. Mam różne sposoby na smutek. Myślę o tym, co mnie rozwesela. Taniec, granie na gitarze. No i ostatni sposób. Robienie śmiesznych min. A zrób jedną. Tak sama do siebie? Tak. Śni mi się to, że jestem sową. Sową? A dlaczego akurat sową? No bo ona ma takie wielkie oczy, a ja uwielbiam. A twoje oczy jakie są? Są ludy. To jest dobry kolor? Nie. Wiktoria, a jak wyobrazisz sobie, że jesteś już dorosła, to jaką jesteś panią Wiktorią? Jestem duża i wszystko wokół mnie jest małe. Chciałabym umieć czytać, pisać, opowiadać bajki, wiersze, gotować. Dużo mam talentów. Naprawdę? Jakie jeszcze? Nie mogę pani powiedzieć, bo to by nam zadało całą noc. Tak dużo mam ich. Tyle 8-letnia Wiktoria z Owińsk, z ośrodka w Owińskach dla dzieci niewidomych. Wiecie, ja tak pomyślałam sobie, że w tym bożonarodzeniowym czasie dobrze móc posłuchać kogoś, kto widzi inaczej niż my. Wcale nie gorzej, wcale nie lepiej, po prostu inaczej. To było spotkanie z Wiktorią, wcześniej z Michałem, także rozmawiałam z Basią, Zuzą, Karolem, Alanem. Serdecznie ich wszystkich pozdrawiam dzisiaj. A na bazie ich rozmów powstał spektakl Piękne spojrzenie. Wspaniali artyści napisali piosenki dla tych dzieci. No i zadziało się dużo, dużo więcej. Mam nadzieję, że będziemy mogli także u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Radiowej Trójce ten spektakl zobaczyć. No i... Albo raczej usłyszeć. A też zobaczyć, wiesz? Także zobaczyć. I mam nadzieję, a nawet pewność, że te wszystkie dzieci, a także i ty, Marto, i ty, Teresko, no, zasłużyły sobie na to, aby przyszedł obfity, święty Mikołaj. A którędy on wejdzie? Do waszych domów? Ale też ma taki pyłek, że może wycerować kominek. Naprawdę? Tak mi się śniło. No i też ma taką moc, że może się schodzić na i wejść. To jest najlepsze wprowadzenie do wypowiedzi naszych najmłodszych zagadkowiczów. Prezenty wlatują do komina i potem Mikołaj wlatuje. Ale brzuch to ma taki gruby. To jak on do tego komina się dostanie? Już wiem, co wpycha Mikołaja. Proszek. Ale jaki taki zmięsający. Wolek się wiluje i wpada do komina. I potem człowiek się wiluje i wpada do komina. I znowu przetalotuje i się odmniejsza. A skąd ten Mikołaj do nas przybywa? Przybywa, żeby zobaczyć, jak fajnie w domu. Sprawdza, ile mamy zabawek. I mówi, wow, mogę z wami się pobawić? A dziecko mówi, tak, to komina. No ja mam nadzieję, że nie komin, nie zabawki, nie prezenty, nawet nie święty Mikołaj. Ale ktoś... Rodzina? Tak, to obok was będzie siedział przy wigilijnym stole. Będzie najważniejszy dla was. No. Będzie dzisiaj całym wieczorem waszym do tego. Światem. Do tego dzisiaj wieczorem. No. Jakie życzenie złożycie komuś, kogo kochacie, kto jest dla was bliski? Żeby Jezus się urodził w jego sercu, żeby miał fajne prezenty. Bo prezenty nie są najważniejsze. No, tylko rodziny. No, prezenty też są trochę ważne. No. Niech będą najlepsze i wymarzone. No dobrze, no to jakiej niedzieli będziemy życzyli? Świątecznej. No, to najważniejsze. Wigilijnej, wesołej, radosnej, rodzinnej. Pełnej kochanych ludzi, bliskości. Niech ta kuchnia i te garnki, te prezenty nie będą najważniejsze. Może tak być? Tak. Naprawdę się z tym zgadzacie? Tak. No to jestem z was bardzo dumna. Do usłyszenia już jutro. Grzegorz Leczkowski, Marek Pawlukiewicz i ja, Katarzyna Stopaczyk, mówimy do usłyszenia. I Tereska mówi do usłyszenia. Do usłyszenia, na, na, na, na. Do usłyszenia. Martusia także. Do usłyszenia jutro o godzinie 8. Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżemy. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A to, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Od tygodnia. Teraz kupując laptop Acer Aspire 5 w zestawie z pakietem Office, programem antywirusowym oraz bezprzewodową myszką za 2699 zł. Oszczędzasz aż 600 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Uwaga! Informacja z ostatniej chwili. Trwa wydarzenie, o którym mówią już wszyscy. Chodzi oczywiście o wyprzedaż 2017 w salonach Toyoty, gdzie czekają modele w niespotykanych ofertach. Obok tego po prostu nie można przejść obojętnie. Szczególnie, że modele Toyoty są ciągle dostępne od ręki. Nie zwlekaj. Już teraz zaplanuj swoją wizytę w salonie Toyoty. Żegnamy reklamy.